ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Thank you. انا هنا تفضل يا مرحبا يا عم يا Thank you.

Nah.